Hu dedi ki, doğrusu buna ait bilgi Allah'ın katındadır. Ben sadece benimle gönderilen şeyi size tebliğ ediyorum. Ne var ki sizi cahillik edip duran bir kavim olarak görüyorum.